أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. دا وس آیاتونه چې ما تلاوت کړل د سورة آل عمران د پنځه اتیایمه څخه راشروع بیا پر یو نیویم آیات پکې شامل دي. پر دو نیوي ګواکې ودرېده، سفاره هم خلاصه شو پر د هغه باندې. درېیمه سفاره څلورمې ته ودرېدی سبق. نو مخکې تر دې چې کومه خبره سوې وه د من یبتغی غیر الاسلام دینن څخه، هغه یې د اسلام هغه دا حقیقت هغه حاصل خلاصه یې بیان کړې وه چې د اسلام خلاصه ګرسره څه شي ده. هغه دغه ده چې د ټولو انبیاو تصدیق په نبیانو کې موږ فرق نه کوو، چې دا نبی موږ منو دا بل نه منو. لکه یهود او نصارا چې فرق کوي، چې یهود وایي موسی علیه السلام منم، محمد علیه السلام نه منم، نصارا وایي عیسی علیه السلام منم، مثلا موسی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه منم. موږ فرق نه کوو په نبوت کې، د ګردو پر نبوت مو ایمان دی. دوی ته چې کوم څه نازل سوي دي په هغو کې لا فرق نه کوو، پر ټولو مو ایمان دی منو یې. دا خو بیا جلا خبر و چې موږ ذکر کړی چا چې منسوخه سوي دي عمل نه پکوو، مګر داسې منمه چې دا د خدای پاک کلام. اوس موږ دا نه منو چې تورات خدای کلام، مګر عمل خو بیا جلا ده. خو الله وایي مې پکوه، کلام والی راته ثابت دی. مګر و د کوم تورات؟ د هغه تورات چې د الله څخه نازل سوی. دغه تورات نه چې دا په کاشیر وټ کې خلکو ته ورکوي، دا خو د دوی د لاسه په درواغو یو شی لیکل سوی دی. د تورات نه مې پرېښی دی، لکه سړی چې د ګیډې خبرې ولیکي باره نعوذ بالله د قرآن شریف نوم پر کښېږدي. نو دا خو باندې خلک ایمان نه لري. هغه کتاب یې منو چې هغه نازل سوی. اوس نو دلته پسې دا خبر کوي چې که یو څوک راولاړ شي دغه حقیقت د اسلام چې بیان شو خلص یې دغه نه مني، باره وایي زما څه دی الله تعالی په اسلام قبول کړي. الله وایي د اسلام ما شي وازه بل شی په اسلام کې نه منم. چې ته بل شی راوړې، خلک دوکه کوي، پیشي یو شی ورکوي بل شی. دا رقم چې نوم د اسلام پر ژي نوم د جن پر ژي، هغه د اسلام ما شي وایي حقیقت نه لري، دا نه منل کېږي. داسې الله پاک فرمایي ومن هر هغه څوک یبتغی چې دی طلب کې وغواړي غیر الاسلام ما سوا د اسلام دینن بل دین، د اسلام څه ما سوا بل دین چې رنګلی دی هغه غواړي. فلن یقبل منه، فلن يقبل هیچ کله به قبول نشي من هو ده څخه. ګوره یو داسې دی چې فلا يقبل، یو فلن يقبل، د لن و د لا فرق سته. فلا يقبل نه قبلیږي، فلن يقبل هیڅ کله به قبول نشي. دا لن د تاکید دپاره دی، په معنا کې بس چار ځای مو لن ولیدی، بس دا معنا چې هیڅ هرګز دا کار نه کیږي، لکه موږ چې یو چاته وایي هرومرو نه کیږي. فلن يقبل هیڅ کله به قبول نشي من هو ده څخه. دغه د اسلام اسما سبب بلګین که ته واښه نو چې قبول نه سو، نور خو به نو دی دغسې بری لکه دا نور انسانان. الله وایي دی به په ورځ د آخرت سخت تاواني. وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو دی في الآخرة په آخرت کې یعنی د قیامت په ورځ به من الخاسرين د خسران والا ورڅخه یي. خسران دغه ته ویل کیږي یو سړی دی گای گای په تجارت روان سي پاره ځکه لک روپۍ ورڅخه دي ولاړې رالې ګټه یې نه وکړله، نو کوی تاوان یې وکړي پرا چا زره روپۍ ودرېږي. بل سړی بیا دا رقم دی لک روپۍ وړي چې د اخوا یو سرد به غوږه رالې لک روپۍ هم نشته ورڅخه، حال یې تباه دی، جېته نه تباه وایي برباد سو. دا خاسر دغه ته ویل کیږي چې سرمایه او ګټه شی نه نشته، د هغې لس بدن راغلی. نو الله پاک وایي دغه سړی چې اسلام ماسې او په بل جین کې غواړي چې کامیابي او نجات پیدا کړي، الله وایي د بل جین چې دی هغه زیان نه ځینې قبلوم، او په آخرت کې دی د چا څخه دی؟ د زیانکارانو د تباهکارانو څخه دی. سرمایه او ګټه ګټه نشته یې لرې نو. وهو دی فی الآخره کې، په آخرت کې معنی په قیامت کې، من الخاسرین د خسران والا و د تباهکارانو څخه چې د دغه سفر او سرمایه هیڅ ګټه نه ده کړې، فقط مازې هغه د خرګ وایي او سر به غوږه تر ووتې. دغسې نو بره خدا جنت ته نه ځي. پسې الله عز وجل چې وایي کیف یهدی الله قوما، دا خپل ځان ته شیانې نزول لري. یو څو نفره و دوی د مدینې شریفې کې چې اسلام یې قبول کړی و، کلمه یې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې وه، او دغه د اسلام حقانیت یې په دلایلو زړه ته تیر سوی و، خو دغه معجزې د نبی علیه السلام یې لیدلی وې. وروسته چې بره شیطان وسوسی ور واچولې چې دا اوس څه کوو، د دې خو بل کار نشته، نن هلته جنګ دی سبا هلته جنګ دی، نن دلته تشکیلات سبا هلته بالا. ولاړه بیرته کافران سول مشرکانو ته ورله شرک یې غوره کړي. هلته چې ولاړه برای بیا دا خبره کول د خدای فضل را باندې، اوس چې بیرته مې خدای هدایت په نصیب کړي، آیا خپل پلرني دین ته رالو، خپل دلالت یې هدایت بلي. لکه اوس نو موږ دغسې کسان ډېر لرو د جنه څخه وتلی دی په دغه فخر کې چې شکر زه روشن فکره یم. دی پر د خپل ازادوالي باندې چې معنی لکه یو حیوان چې ایله بله یي، اوس حیوان ته کوم شی روا دی کوم نه روا دی، د خره په باره کې تاسې لیدلي چې خره ته دا روا دی دا نه روا دی. پر امبار ولاړې ګنګي خوري، خو موږ ورته ویلی چې هلکه دا حرام کار کوي، نجاسات خوري، هغه زه د خدای د طرفه مکلف نه. نو دغه انسانان دی د ځان حیوان جوړیي، مطلب کې زنا کول کې شراب کول کې هر څه به بندوباري کول، دی روشن فکری بولي. نو ځان خو بره موږ حیوان دی د ځان جوړ کې. انسان خو الله پاک چې پیدا کړ دی یو چوکاټ کې اچولی دی، مکوو امر سپکشي کې دا مکوه دا وکه. نو دغه کسان هم ځان ته روشن فکر چې وایي منه اوس اصلي پر خیر پیښ شو، دغه ډلې دغه چم وکي. په ځینو روایاتو کې راځي چې لس نفره په چا کې درجې لس زیات شوي، خو مطلب دغه چې څوک چې مرتد شو د مدینې شریف څخه ولاړې مشرکانو ته، او پر دا خپل ارتداد د هدایت نوم ایښوي چې دا نو هدایت دی، اوس اصلي پر لار پیښ شو. یو څو ورځې چې دا رقم وسوې برای بیرته دغه پښیمانه شو، بابا هغه سم جن و خبره وه او ناروا پکښې کې و، انسان راڅه جوړ شو. دا اوس کوم جهالت دی چې بته و ډبرې ته پر سجده پروت یې، یا قبر ته پر سجده پروت یې، یا د پیرانانو څخه کومک غواړي، یا څه رقم کوي. دا شیان پر ده وغمېدې، بیرته بره درخواست ولېږي ور خپل قومان چې په مدینه کې و، ویل تاسې زما په باره کې و رسول علیه الصلاة والسلام ته وایست چې ما بیرته قبول کړي، زما توبه قبلېږي که نه قبلېږي. نو آیاتونه نازل سو چې که په اخلاص څوک توبه وکړي خو قبلېږي، او که مازی لسانی دغه چمونه کوي دغه توبه نه قبلېږي. دا توبه چې دا فقط د خولې او د ژبې شی نه دی، دا د قلب شی دی، واقعي راسه الله پاک دی. معنی دغه آیاتونه د دغه کیف یهدی الله قوما څخه دا نازل سوله تر هو غزای پوری چې فإن الله غفور رحیم، دا نه اتایم آیات چې راځي تر هغه ځای پوری دا آیاتونه نازل سونه. مضمون یې تاسې واورئ، ترجمه یې داسې ده: کیف څنګه به یهدی هدایت وکي الله الله پاک قوما، و هغه قوم ته کفرو چې دی کافران سوي دي. ګوره په قومان یې ذکر کړلی، یو څه وایي دا خلک نو څنګه به هدایت وکي الله الله پاک قوما و هغه قوم ته کفرو چې دی کافران سوي دي. بعد ایمانهم، وروسته تر ایمان د دوی ایمان یې راوړی و، هغه د امنت بالله معنی هغه په زړه کې هغه یې منلی و. و شهیدو او ورسو تر اغا چه دی شایدی ادا کرده و پخپل جب چه ان رسول حق چه رسول حق دی داغا و شهیدو که طالبان تیسور تا متوجه است پر ایمانی هم عطب دیدو تا بوم اغا دا بعد معنا و سر را گرزه نو ایمان خو مپرا دی مصدر دی و شهیدو خوش دا جمله دا سنگه پر عطف که نو ایمان هم پا تأویل که دا چا دی دا جمله دی بعد ان آمنو چې دی کافران سوي بعد ان وروسته تر هغه امنو چې دی ایمان راوړ دی خو سده مپرک په شکل کې ښکاره کوي بعد ایمانهم وروسته در ایمان دی و شهیدو او وروسته در شاهدی دی هغه ایمان د زړه کار سو چې په زړه ایمان راوړ و شهیدو وروسته در شاهدی چې په ژبه اشهد ان لا اله الا الله ویل و پس ان الرسول حق ده کمی شاهدی چې رسول حق دی دغه شاهدی په ژبه امر لره ور کړی و پس وجاءهم البينات دا وجاء امراغه عتب دراغه بعد لاجدي او رسل اغه جاء چراغلي وهم وديت البينات وشكاره دلائل د نبي عليه السلام د حقانيت د قران د حقانيت اغه شكاره دلائل نو چی شو چا د پیغمبر عليه السلام معجزه به د سر پستر گیل دلی و او د پراغه سر به ربانی زکافر کیش نو ته تب الله څنګه هدایت وک والله لا يهدي القوم الظالمين والله الا فك لا يهدي هدايه نكي القوم واغ قوم الظالمين چې دې ظلم کارانه خدر دې غټ ظلم چې ایمان دې په نصیب دې برته پر ایمان شې دې چې کافر کې جدا څونه غټ ظلم دې شهادت کې ویل ځنی من کرس وجنو اغه معجزې دې لامل دې دې نو دا خو بيخي غټ تاوان دې نو الا وظالم ته هدايه نكي دلته نو سوال برابر کې چې شنو الا فك په اینده کې بر هدايه نور تکي خداغه سړی دی ادی برته هدایت خو درخواستونه لیږل او چې دا آیات نازل سو بار را لی صادق مؤمن سی برته توبه وکړه چې بعضې په یو ادخل کو پرچم د نجاسات ساته ول ودم سه په سات را وسو کو پر خو بد غونو خو ایسه زوار نه میپلا نو ارده نیوی غرس چې درلو دی خو توبه برته وکړه نو وس په سوال کې په یی چې والله لا يهدي القوم الظالمين الا وظالم قوم ته هدایت نه کی خدای ظالم یا دلته چې کیپ يهدي الله قوما الا بنو دیس قوم ته څنګه هدایت کی کفرو چې دی کافرانسی بعد ایمانیم یعنی خونونه کې ژوند ته پاتې وسو نو د آیاتو د پیل څنګه پر لاله لګي د جمع مطلب دا دی چې الله د هدایت د آینده د پر نه ردی یو مثال به زه تاسو وایم بره په پویږي یو سړی دی غل دی بدکار دی معنا چې هغه بد پیل دی هغه فساد پیښ دی یا خپل حکومت ټینګي نو حکومت چې ټینګي بره دا وهل په پولیس باندې ورکوي یو بل څوک چې د وهلو د پر مقرر په هغه وي بره هغه مشر چې دی مثلا هغه د ټولو پولیسو مشر هغه مشر خپل پر اوراس بره ته دا چلا خراکه یپلا ایو څو یا کشکی جزا ورلره ورک په خپل لاسي وي دینو به بل ځای ناشته یار پر مې ډیر فضل وکړم وکي سی شو صفه خپل لاسي ووالم دا خپل لاس دا د ځان لپاره یو انعام بولي چې نورې په پولیسو و الله زه په خپل و علم دا انعام را لراقي خلکو ته په انعام معرفي کې نو چې سې چو برورته براوي دا داسې غل سره تا انعام کېدلی که سره انعام پر دار کوم ملاقات دا څه جوګه ده چې تا ځان ته ورکړل نو وسه په دې دا معنی سوله چې دا سړی ته په اینده کې هم خلک انعام نور کې نو کتابه او شش کارونه کول د ملت پالنه او د ملک پالنه کول نو ولې نور کې خور لر ورکی دا شی چې دا د خپل دلالت انعام بوجه دا جزاء انعام بوجه دا جزاء ورات کې کدا هیڅ په مضمون فوسوي دو خدای ځان د پاره کومه مرتبه کې شو وزیر په خپل مبارک الله سو هو علم دا اس انعام ربانجي وکي په باندې خو یې پولیس والی یې د ولیدا وسته انعام بولي چې ماته څه چوخ په لولاړو دا څه را سره وکړه ماته انعام راکې هغه صورتای براوي دا څوک نه د انعام برته جته انعام څنګه سره ورکې چې غل جوړ کوي سی او نه دا رقم سری سره څوک انعام کین عام نو سره کې یعنی شپږ دا رقم ینو کتابه وکړه خو نو بیا اخه به ورکه ولکیش دلتم دا غره کانسو چې کیپ یهد الله قوما دا غس قوم ته چې کاپر دی د ایمان ورسره شهادت ای ویجه د معجزې دې جته الله هدایت سمو کې معنا چې پر دغه خرس پوری نو او پسې بیا پس ویل چې دا غ ظالم ته چې پر دازی له مين خو الله هدایت نو ورته دا هدایت نه دی چې تل ته فخر پکې چې فرما ته خدای پازل وس چې برته مشرک سول معجب هدایت الله راته وک دا هدایت نه دی ته د هدایت ورګر سره یین دا چې پاینده کې دی ته بکاج مخلص کیج هغه الله نه درته کړی چې هغه توبه نه قبلی هغه هدایت نه درته کیږي هغه اوس چې پر یچ دغه شته ته هدایت وای دغه هدایت نه دی دغه لا تا ته نه کوي نه درکړی دی دا نه هدایت دی مفخر پکوه لکه هغه مثال چې ما درته وای چې چوج په خپل لاس وې دا نه انعام دی نه دا انعام پر تا باندې سو کې کې انعام وای درکړی ولا کوي دا شکل کس زاو چې پولیس به سم و نه وای چې خپل ارمان په وکړم دغه راکړه نو دا دغه څه خبر رسول چې بیا په ځړ کې دا سوال پیدا نشي چې هغه نه دی چې هدایت ورته کوي چې برته مسلمان څنګه پر دغه رقم دی فسالا فرمای نو دغه کس چې د هدی تر ایمان او تر شهادت وروسته تر د معجزو لیدلو وروسته کافر شي دې ته الله تعالی هدایت نه کوي چې دوی د خپل کفر هدایت بولي نو الله څه ورسره کوي الله پاک دې سوی اولئک دا کسان چې دي جزاؤهم د دوی جزا هدایت دی بولي ولي بولي جزاؤهم جزا د دوی دا ده ان بې شک علیهم پر دوی لعنت الله د الله لعنت دی پر دوی باندې دی اوس دا هدایت بولي معنا زه د خدای فضل اوس چې بېرته کافر سم الله پر تا زما لعنت دی چې اوس په هدایت تعبیروی چې اوس په انعام او په فضل تعبیروی پر تا لعنت زما دی اولئک دغه کسان چې دي جزاؤهم جزا د دوی چې ده هغه سزا د دوی کومه ده ان بې شک علیهم پر دوی لعنت الله لعنت د الله دی والملائكة أو لعنة ده ملائكة ودي والناس أو دخل ودي ده نيكو خلق أجمعين ده طولو ستا نبا مخلوق كيش دخلقو برچام سناغوية ولا كستا نا ألا پاك ستا سناوية هدايتا كمي خوادي ألا لعنة ترباني واي لعنة ستاوي لعنة ده دي ده ألا وتعالى ده رحمة خاصة خليري كولو ترتل ده رحمة خاصة څخه خاص رحمت خونو هغه دي چې بیا په پای کې جنت لره ورکه الله محبت ور سره وسکه دا د د سره نه کیږي چې دا نعمت به خود وکړي جوړي پر مزکه باندې خوري هغه دي صحتمن ګرځي خدام نعمتونه دي هغه خاص رحمت چې هغه د انسان د درجه سبب ګرځي هغه د سره نسته لکه پر شیطان چې کوم لعنتی پر دم هغه لعنتی څه فرق دی خو شیطان هم کافر دی دی هغه دی برته کافر سوی دی نو په کفر کې خدای شیطان سره برابر کړي نو الله دا سوی اولایک دا غس کسان جزاؤهم جزاء د دې سزا د دې دا ده چې ان به شک علیهم پر دې لعنت الله لعنت الله دی الله د خپل لعنت خپل رحمت څخه به خپل لعنت لري کی ترټی ول ملائکه چې د الله د ملائکه ملائکه وای چې پر تاج د الله لعنت د الله د رحمت ته تجریه ول ناس او د خلق د نیکانو خلق اجمعین د ټول یو خو د طرفداران جاده د کفار جغه به خود نه پروای نیکان خلق سجی چې مؤمنان جغه د لعنت پروای چې الله ست سپه سات رو کی څنګه و شرمول استا سم دم جن او بیرته بلاړه کاپیر اشه چې د لعنت پروس د لعنت خلاصه خو نو ده راوځي چې برابر نه په دوزخ کې نو دا به څو کال ایتو الله پرمای خالدین فیها خالدین دی به همیشه فیها په دغه لعنت کې چې دا موږ خلاصه په دوزخ وکړه دی به همیشه په دې لعنت کې دا به خلاصون نه لري چې پر د خپل رویش باندې رواني لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف نسب كيج عنهم د دې څخه العذاب عذاب عذاب چې دې په دوزخ کې واچول شي دې چې ارڅه فریاد وزاري وکي الله پاک د سهولت نور لري ورکی که دایس په خبره تش پویږي یعنی هغه اور چې دوزخ د د پاره ګرم دی سهولت دا دی چې دا ګرمي لس درجه د برای ور 15 درجه یا مثلا دا ور ور 2 درجه کې چا د سوزش کم شي علاوه دغه تخفیف د سره نه کول کی چې څنګه عذاب دی چې ارسه ناری وي شدید بشي دوزخ به نور چې ګرم شي کمای نسته پک شي بل دا دی چې ولا هم ينظرون ولا هم نوديت ينظرون مهلت ورکول کیش مهلت دادی چې د دوزخ فیصله پر ووتله دای باره وي غړی وخت راکه زب الته ودرېږم دوی ورځې بعد می ورواچو بلانو معتجی بیا نسته پکښې چې فیصله وته پاغه غړی ورغورځي او یا مهلت دا معنی چې په اور کې اخته باره وي بخې ډیر وسوځل سم یو ورځې می درو باسي چې نو کې وساس بیا به می ورواچي نه راوتل ست د دوزخ څخه نو وار د واره چې ورګې درې دی نه په دغه وخت مهلت سچ ما یو ورځې پرېږده بیا به درسم دوزخ ته واچو او نه دالته د دسه تخفیف د عذاب کول کیږي خبره تک متوجه واس لعنت په چا ترجمه کی په دوزخ نو خالدی نه دی به همیشه په په دغه لعنت په دوزخ کې لا يخفف سپکوالی به نه کول کیږي عنهم د دې څخه العذاب او د عذاب نه بس پکیږي د عذاب ولا هم ينظرون او نه دی ته ينظرون مهلت ور کول کیږي نه د مخطر اچول مهلت ور کول کیږي نه تر اچول ورسته دوری چې اکی ځای ودره چې عذاب نه یو ګړی وساکه إلا الذين أخذ تم زانو دغدي شمال غسري چې در خواست را لجلی دي بارانو برته بیا رالی دغدي الله لا روته پرشو إلا الذين مگر نه هغه کسان د فدوغه کسانو د الله تعالی هغه لعنت نسته کم کسان تابو چې دی توبه وکړي په اخلاص من بعد ذلك ورسته تر دغه ارتداد ورسته تر دغه چاتر د ارتداد واصلحوا او دي اصلاح د خپل عمل وک کم په ساتونه کړی دی په دې ارتداد کې هغه اعمال ګرځي اصلاح کې هغه غلطي ګرځي توبه ځنی وکړي فإن الله غفور رحيم فإن الله بشك الله عز وجل غفور بخشون کی دی دغه گناه اگر چ کوپر کړی دی چ تو بای بخش ګوره چ موږ الله تعالی شتیر کو کوپر نه بخشي چ پر مرسی بیا نه بخشي دلته کدی توبه وباسه هغه الله پاک دغه دت اعلان کی چ الله غفور رحیم دی هغه ستا گناهونه هم در بخشي راس رحمت در باندې کی نور درجه هم در بل نه کی خبر دی دنیا باندې د الله سره جوړ وک دوره بیا جوړ نه کیږي که دایس به خبرتی سوس پیدلی است. وز داری ارتداد مسئله دل ترال. نو ارتداد دو قسم است. یو اغا مرتد دی چه اغا مرتد سی دا جنه چه خواهوری. پر اغا ارتداد پسی مرسی. دا اغا پا بارک حکم اغا چه خالی جنه فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. پا دا اغا اتاکایم آیات که دا اغا حکم ذکر سو چه دا اغا دا فارا چه دی ابجی عذاب دی. وجه خبر ارتداد داری مرسوی دی دو ام مرتد داغ دیش داده مرتد سی برت علا پاک پزوی که ده هدایت انجشنو ورواچون برت رالی داغ دا پار حکم داغ سو چه الا لذین تابو من بعد ذالک مگر نکت سوکتر داغ کپر روست برت توبه و کاجی او اصلاح و که و اصلحو اصلاح دا چاوی که دا خبولو اعمالو دا کپری اعمالو سخنو زان را وگرزی فا ان الله غفور و رحیم علا پاک بخشون که او رحیم و رحمت کون که لی که دایش بخبرتی سو وصفه دلیاز مرتد سو قسم سو دوا یو هغه د خپل ارتداد دوام کی پر مړ کیږي د هغه دپاره بخښه نشته بل دا دی چې په دې دنیا کې بیرته توبه کاږي د دې نه چې مرتد اوس په الحال حکم دغه نور د فقه او د شریعت که نر مرتد شو د دې نه څخه واوښتی مسلمان و بهره دته درې ورځې وخت ورکول کیږي په درې ورځې کې به دی وایي چې زما د اسلام د پلاني دین په باره کې شبهه ده زما شبهه دې خلک را زائله کي هغه د دین علما او پوهان زموږ خلک خو باره چې شبهه زائله یي دی باره د سړک پر غاړه باندې د زیرو والا کشنې سره حالی چې دغه مسله څنګه کېږي اوس ورته وایي چې د خدای بنده خو هغه درې ټولوي ده به څه شي ویلي خو تر اوسه پورې به دی خپل پنج کتاب وایي ته درنې مسله ده دسه اوس غواړې روا او ناروا حتی د روژې په باره کې د کفارو نه کفارې د نورو مسلو پوښتنې د کشنې څه کړي هغه باره ورته اریاني نو خو چې اوس دته که دین اهمیت درلو دی نو خدای به تللی وی د علماو څه به پوښتنه کولی خدای معلومداره دا دین دی باب یې څه شی وکړي د خپلې مریضۍ په سترګه لا نه ورته ګوري چې مریض سي ولې د یو دواخانې والا څخه دی د درنې مریضۍ علاج نه غواړي چې زه کینسر یم صاحبه ته ماته علاج راوشي زه در کراچي وجې خواته ته کیا والا که کیا اغا خان ته ځان رسي دلته چې دی د جن په باره کې بیا دونه سپک ورته معلومېږي چې د کوشنیانو څه پوښتنه کوي نو خلاصه ده چې مرتد سو په درې ورځې کې دی درې ورځې ژوند حق لري د اسلام د قانون څخه مرتد ته په دا درې ورځې کې که ده توبه وکړه سي که نه سر یې کاټېږي مړ کېږي یو ښځه ده چې مرتد سي شزه که مرتد است ولی اغا بندی کیجی چی بندی است ولی تر مرگ پوری پا بند که ده یا چی تو باوا کجی قتل کیجی نشزه او دانر چی دی قتل کیجی ده ده مرتد حکم دی نو کنر تو باوا کش اغا ده دی چالا مخبرات ورل رور کی او که تو باوا نکش قتل کیجی هم او اغا عذاب دی چالا ورتوا ورش ده همیشه ده پارا پا چاکی پا دو جخ کی بی یو بیاده دی چی ده اصل کپیری اغا تو مرتد نوائی خبره پویږي د اصل څخه مشرک دی یا يهودي دی یا نصراني دی د دې قتل هغه وخت کې چې جنگ کاوه کې جنگ نه کاوه په دار اسلام کې اوسې دی اسلام یې دفاع کوي حقوق لري ورکی دغه عزت ورکی لکه مسلمان ته چې ورکی دا جلاده چې عبادت دی نه کیسه په خبره تاسو پویږي کې دایسي نو اصلي مادری او په درزاده کافر جلادي دغه سړی چې مسلمان سوی دی بیرته کافر سوی دی وجه ته مرتد وای دا چې بیا دی حکم دغه د وخت کې وسو چې بیرته راګرځي ته بیا قبول کنه راګرځي د قتل ور او اغه اخرت عذاب ورته ګول پس ان الذين كفروا بعد ايمانهم دلته دی بل دغه د فار چې دی داغه توبه ور دی چې ستا توبه نه قبلیږي اغه بیا ده مرتد سو خودی چې مرتد سو دی شان نزول اصلي دا رقم مدا یو ډاله بیا و یا پلا مرتد جنس ولا بیر تر اله توبه وکړه توبه چې وکړي څو مرتد چې څو ګټه بیا بلاره چې څو مرتد جنس و بل پلا بیا راتله د بیا د فار چې دی آلی را واستا چې نبی علی السلام مش قبلی که نه قبلی الله عز وجل دی پیجن چې راتک دی بیا په خیانت باندې دی نو رات کړ چې تاسو به نه قبلیش نو خلاصه د خبرې وسله چې هغه سړی چې دی مرتد سو دی دی ارتداد څخه په خله ماجرا ګرځي په ځړه نه راګرځي ا د کوپر په دین کې چې کم اعمال د دنه یې خوښ تر سوګ بجې سي دی دو غوسه دی توبه کړی چې دا توانی کارونه دی د ګرد کوپر توبه نه کوي هغه د مزیو د خوندو شین چې هغه وس ام کوي په خپل وای چې زما توبه ده چې یعنی په دغه توبه به مالته کار وسی په آخرت کې الله پاکه دغه توبه ورده چې دغه د خولیه توبه چې پزړی کې د ټول اعمالو څخه د کوپر دی نه یکشلې دغه کار آمد نه ده په دغه مناظر چې په دې معله پاکې لکې کېدای سي په خبره پوهېږي چې دا تکراران مسلمان سه کافر سه مسلمان سه کافر سه سړی پوهېږي چې ته فقط چې په کوپر کې تاوان درته پېښ سي په هغه ګړي راځغلې د اسلام په ډاله ننوځي که دلته در باندې بو چې بیا ځغلې په هغه ډاله ننوځي نو خو قلبي دین نه لري فقط منفعت ته لا بیې جاه ته لا بیې چې په هره خوا کې ستا منفعت و جاه پر ځای و ته په هغه خوا کې ولاړې هغه کار کوي نو الله پاک د دې په باره کې دغسې وایي ان الذین بېشک هغه کسان کفرو چې دوی کافران شوي دي بعد ایمانهم وروسته در ایمان د دوی لکه وارده واره چې موږ دا سبق را شروع کوه هغه هم دغسې ډله وه کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم دلته هم چې ایمان یې پلا راوړی دی بیا دی کافر شو ښه دا در ایمان وروسته چې کافر شو په کفر کې څه کوي ثم ازدادوا کفرا ثم بیا ازدادوا دوی زیات شول کفرا ازروی کفر کفر یې نور پسې زیات کوي نو لن يقبل توبتهم لن يقبل هزكلا بقبول لنس توبتهم توبة دي دا دي توبة الله تعالى نقبلي واس بدا غزي كي لن تقبل لك دي دا غلان بيادا غركم دي هزكلا هرجز بقبول لنس توبتهم توبة دي وأولئك هم الضالون وأولئك دا غكسان تجيهم دي الضالون دي تجي قمرهان دي دي الله را ورکا کرده ده ده چه ده پخپر کپر که ازدیاد که ده ازدادو طورت مپام دی اغا مخ که ده لخوش کافر سو چه مسلمان خلاص پر اغا اسلام شفات سو ده ده ده کپر ازدیاد چه شده تللی دی کافر سوی دی بیارالی مومن سو بلا پلا بیات للی دی ده اسلام سو خیر اخشان جور که راس و لار سو راس و لار سو برای خلق ویده خو امام ندی چه وزن نه وزن سوی مدی خود اسلام دا اراده چه کری غاری تواد چون بلا در مرگ دا دا قرار داد دا قرار داد دا سی ندی چه دا وکی دی دا دا میاش دا دا دو دی دا بتر مرگ دا قرار داد دا جنس را بسه نو علا پا چه تعبیر که دا کپر چه دی خپل کپر بیخی جر کری دی بلکل دا زروی رو شوت رسی دلی سم بیا ازداد و دی زیاد سوی کفران از روی کفر دا داغت سه حکم دی لن تقبل از کل نقبلی جو توبتو هم توبه دا دی برا جواب را علا پاک و اولای که دا کسان هم دی اضالون امرهان جی دا پلسانی توبه کار نکی جی چه دا پجبه وای توبه او پجبه نی فسی علا پاک این الذین کپو بشک هغه کسان کفروچ دی کافران سوی و ما تو دی مرسی و پا دس حال که چه هم دی کفار و کفار جی پر کفر مرکیجی فلن يقبل من احدهم ملء الارض فلن يقبل هیچ کله به قبول نسی من احدهم دی وسخه د دوی ملء الارض دی په پیمانه د مځکی ملء ډکوالی ته ویل کیږي دا ډکوالی لکه د مثال په تور دغه علما او ته چې دا خلق وای ملا فلانی دا اصلي د دغه ملء څخه دی معنا ډک د علم څخه چې معنا دماغ د علم څخه ډک دی نو دا لقب احترامان دی تور کول کړه سوی او اوس که موږ په ترجمه نه پوهېږو چې ملا دی څه کر سره دغه رقم اصلي د ملء څخه دی ملء پیمانې ته ویل کیږي د یو شي نو دا مځکه څنګه پیمانه کوي ځکه خو دغسې یو ګین دی مګر خو دونه غټ ګین دی چې موږ چې ګسره دا ګینوالی اوس نه معلومېږي موږ چې اواره مځکه ده لکه میدان نو پر دغه سره زر کوټه کوه کوټه کوه کوټه کوه چې دغه نه قدر پر کوټه سي چې باری تر بغلو توی سي نو دا به څو نظر وي بچ وم فقط ما زر مشد بام پر سر زر دوغه نه کدار زر کوټه کچ تر بغلو عبارت توی سي نو دا څو نظر دي یچ پر گردم زکه کوټه کې کوټه کې دوغه نه چې بارې تر بغلو دا شابل خواته ور توی سي پر امریکا ور وبې پر جرمن ور وبې د سخره سره و دریش دوغه نظر چې الله تعالی ته پیش کې لای الله پاک نزنی قبلی پر ورځ قیامت گرد بس دا په دغه دنیا کې بدی د الله سره معامله سمي التبعی چې لانی کې دغه د اخرت تمام امر لرو ورکاج چې په د لالت کې خودی توبه خې نه قبلیږي مګر چې مرسي بیا هم دغه رقم ده التم بیا کار نه کیږي چې دی بنو کې په ځل کې داړای چې زه د دې کې کاپر ته دنیا کې ارسو التب بیا یو معامله او سودا وکي نو یو ترجمه خې ده ان الذين بشک هغه کسان که فروچ دي کافرن سوي و ما تو دي مرسي وو په دس حال کې چې هم دي کفار کافران پر خپل کفر مرسي توبه نه شپ نصیب فلن يقبل هیڅ کله نه قبلیږي من احدهم دی وسخه د دوی دا نه معنا چې پلانه یا پلانه یا د یو وسخه یې لا نه قبلیږي ملء الارض پیمانه د مځکې ذهبا سره زر هغه هم ټیک سره زر کې لاوي ولو افتدا به ولو يفتدا قسم دی پیدیناکی کول وغواړي به په دغه پیمانه سره دی خو وغواړي درخواست خو پیش کی دغه پیدیا دوه قسمه ده یو دا ده چې هغه امیر سړي ته اشتدونه جرمانه یې راغ بل دا دی چې دی درخواست پیش کی چې دغه نه جرمانه به درکړم ما یې لکه هغه اوله چې امیر یې پرېږدي هغه کمزورې پیمانه ده دغه هغه کمزورې پیدیا ده قوی پی جه خود داغه ده ویلیش ده ده پیشی ده جسر عاجزی امور سره ده درخواست امور سره دی زرزر امور سره دی ده چه اغا بچه پرشدی پاقی که خود ده عاجزی نسو مروم فقط ده اغا لولوالی مروم فایت دونه جرمانه یا رایب ده الان پا داغه داغه قسم زکر که چه ده را پیشی نقبلیش یعنی ده خود بخینه که جلاو چیزی پرکشیردم یا چه ده زاری و مرکی و سرای علاوه ولا که زین قبوله کم که دایز ده تعبیر ده قرآن سی شپامه اغا بل قسم یعنی که زکر چلاو چیزی زنه پرشدمه زپر د جرمانیه نه ځدم یا د بل قسم چې د راوړیځ نه کوم معنا چې عذر زاری مور سره یې نه کوم دا مطلب دی ولو افتدا قسم پد یې نه کې دی وکي به په دغه سر اول خالته دون سره زر د کوم بخوا خو نسته زر و مکبل فرض هی او د درخواست پیش کې به یې اخلا لا وې د نه ځنی قبلی جنو ولائک دغه قسم چې د پر کوپر ملک لهم عذاب الیم لهم دیلر عذاب عذاب الیم دردناک د دردناک ما درته ویلو چې علیم په دوه معنی اخته سوی دی علیم یا په معنی د اسم فاعل دی مؤلم خوژوونکی عذاب عذاب دی علیم خوژوونکی چې چاته امر علم ورکی درد ورکی دا یو ترجمه ده فقې کې مبالغه نشته مبالغه دا د علیم د عذاب په خپل ځان کې دردناک دی عذاب د ځانه په عذاب دی نو چې ابل پک شو بلاړي دا غبه سآلی لکه موږ د مبالغه ترک استې دا اداره کوم دی گای گای مش انگور خورو پرزه کی برای چه که ایتسنگ یه دیر خونده وردی ها در دونو مبالغه نست پکشه کی چه ارتو ایتسنگ یه دیر توی خالیس خونده خالیس خونده خالیس خونده انگور اگر سر گرد خونده کرد چه مانا ذات اگر سر ستالانه گده گرد سر در سر خونده ادا که مبالغه دیره ده علاوه ایده عذاب خپل پخپل زن که درد دیده پخپل زن که درد ناک دیم چه دیل پا درد اختا دیم دا انسان با چه آلی پکشه که عذاب دا خپل زانه چشی پا عذابی لکه دو جخ دا خپل گرمی چه دوغنه پا عذاب سی اللہ تا در خواستو که یک سر بخور سبنه پس می وقتی دا و سال دی اللہ برور تا یو ساو بکار برانو دا یو ساو بکار نو که پا دا غسی دای دا زانه پریاد که نو دا دو جخی با چه پکشه که آلی نو دا علیم ترجمه مش سنگه کو عذابون عذاب ستا علیمون دردناک دا عذاب پا درد اختا دیمون وما لهم من ناصرين وما نست لهم ديلر من ناصرين اذ كومكون كديد نست شديده پار کومکو کید الا د عذاب سخ اخلاص کی د ولوی فتدا به بل ترجمه ده دا یو خدا غوچمال دی پیشی الای نه ځنی غواړي بل ترجمه ده د کسړی پر کوفر مرسی او په دې دنیا کې ډیر خیراتونه کړی مال بازلی دغه علاوه نه قبل و مده پر دې دنیا چې د ارڅ کړی ارنه ک عمل چې قبلی پایه به الته ایمان یې چې د ایمان پایانه لري کلمنزونه کوي هم برباد که خري اخیراتونه کوي هم برباد که حجونه کوي هم برباد ایمان الته غواړي پر دې رقمونو ترجمه دسی سو ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوی و ما تو دی مړي سی وو په داس حال کې چې هم دی کفار کافران دي فلن يقبل هیڅ کله به قبول نسی من احدهم دی وڅ د دی ملء الارض په پیمانه د ذکر ذهبا سلزر ولو افتدا قسم د تجناکی کړي به په دغه سره په دنیا کې د ذکر پیمانه سره زاره خیرات کړي علاوه نه ځین قبولوم ګوره دو طرز سو یو چې په دنیا کې د دوغ نه خیرات کړي البته نه قبول یو نه خپل کوپر مردي بل هغه اول ترجمه دا وش کې دی الته الله ته پیش یی چې ما اله کالا او اعتزن ځین غواړم دا دواړه سیس په ځین کړه نو دی ته عذاب الیم دی او دی ته ناصرین نسته د بخاری او د مسلم یو روایت دی د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه څخه منقول دی دا ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی به الله تعالی په ورځ قیامت چې د اهل نار څخه یې بره بیا راولي ورته به وایي چې دا دوژخ په ووینه بره به وایي وایي که چیرې زه تا ته وسوم چې د مځکې په پیمانه باندې سره زر راکه یې پدیه راکه یې ډېر مال وریاد کړي دی وایي چې هر څه غواړی در کوم چې ما زما یې پلان یې لکې الله عز وجل وی گوره ما در ساس خبیخی اصاد شی غشتی نگی را کهوه وست جی جده سو دا ولی دل وست نو چه ارس غاره زا اغدر لر در کهوه اغوه نو اصان شی چی شدی پا دا حدیث که اصان شی داری چه ماول کپر مکوه دا کپر خواه منیسه دا اسلام خواه غاره سم ژوند بده کول نو دا خودونه ګران کار نه دی وس و ادم زکه پیمانه سره زر ادم زکه پیمانه سره زر چا سره سره خونسته ته ما اله کزه دور سره زر در کوم دا خو اله ده زان او خسته نه ګر سره ترجه اسانه شی ما درته غوښتي چې فقط ما ځل منځ کوا خپل جن کوا غ ایمان خوندې ک ته ته بوس الله جنت تر کړی و نو دا سړی بار خو پر ځان ډیر وژړی دغه آیت کریمه په تفسیر کې متفاسیر هغه حدیث د بخاری او د مسلم نقل کړی چې په ورځ قیامت الله د صدقه خبر ام کی وای ما درجه اسانه شی غوښتي نه جرا کاو وس برا وزه بدم زکی په پیمانه سره زر پیش کې ماجی لکه علاوه دا نه قبلی جو وسر سره زاین نه نشم الله عز وجل زموږ ټول خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.